groszy. Teraz za jedyne 1349. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Niskie ceny. Żegnamy reklamy. Minęło południe, tu program Trzeci Polskiego Radia. Gosia Jakubowska, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Fala wezbraniowa na Odrze może być zbliżona do tej z 97 roku. Woda podmyła drogę krajową numer 45 z Krapkowic w stronę Kędzierzyna-Koźla na Opolszczyźnie. Polska Akcja Humanitarna zapowiada pomoc dla ofiar powodzi. Rośnie fala wezbraniowa na Odrze. Hydrolodzy szacują, że jej wielkość może być zbliżona do tej z 97 roku, kiedy Polskę nawiedziła tak zwana powódź tysiąclecia. W najbliższych godzinach fala wezbraniowa na Odrze wzrośnie o kolejnych kilka metrów, mówi hydrolog IMGW Izabela Adrian. Oczywiście zależy od stacji, bo w Oławie będzie to około 800 cm. Stany alarmowe na Odrze przed samym Wrocławiem zostaną przekroczone o blisko 7 metrów, mówi Izabela Adrian. Te wzrosty będą w granicach tego, co było właśnie w 97 roku. No ale właśnie mamy lepszą infrastrukturę, teraz lepiej rozbudowaną, także mamy nadzieję, że ona jakby wystarczy, zredukuje tą falę. Z prognoz IMGW wynika, że czoło fali wezbraniowej może dotrzeć do Wrocławia jutro rano. Jednak najwyższe wezbranie będzie obserwowane w drugiej części tygodnia. Marta Szulborska, Polskie Radio. Woda podmyła drogę krajową numer 45 z Krapkowic w stronę Kędzierzyna-Koźla na Opolszczyźnie. Na wiadukcie nad rzeką Osobłogą na wysokości Żywocic pod samochodem zapadła się ziemia i drugi most został zablokowany. To jest niesamowite, co się stało. Co może być, że to auto jakoś nie wpadło całe, tylko do połowy. Krapkowice zaczynają być odcięte od świata. Tak, dokładnie tak. Z każdej strony, z tej strony, z Otmentu, bo Otment też jest zalany tak samo. Dramat. Kilkaset metrów dalej, za zerwanym mostem pod samochodem zapadł się asfalt. Widzieliśmy to auto, jak było w tym zapadlisku. Po prostu kierowca nam tłumaczył, że podjechał i pod nim się po prostu zapadła ta droga. Z powodu uszkodzonych mostów niemożliwe jest dotarcie do drogi wojewódzkiej 416 na Głubczyce. Dotarcie do Kędzierzyna-Koźla możliwe jest jedynie autostradą. Główny inspektor sanitarny apeluje do mieszkańców zalanych terenów, aby spożywali tylko wodę butelkowaną lub dostarczoną beczkowozami. Również żywność, która została zalana, nie nadaje się do spożycia. Dotyczą tego rozsyłane SMS-ami alerty rządowe Centrum Bezpieczeństwa, mówi rzecznik GIS Marek Waszczewski. Na terenach dotkniętych powodzią mogą pojawiać się problemy z dostępem do zdrowej wody pitnej. Zalecamy, żeby tam, gdzie nie ma takiego dostępu, korzystać z wody butelkowanej. Woda, która płynie w kranach, nawet jeżeli w tych kranach jeszcze płynie, może nie nadawać się do spożycia albo nadawać się do spożycia tylko po przygotowaniu. Bardzo ważną sprawą jest też to, żeby nie korzystać z wody z zalanych prywatnych studni. Taka woda absolutnie nie nadaje się do spożycia. Studnie po powodzi będą musiały być odkażone. Służby sanitarne będą o tym informowały mieszkańców w odpowiednim czasie. Polska Akcja Humanitarna zapowiada pomoc dla ofiar powodzi. Prosi też o wsparcie i solidarność z poszkodowanymi. Polska Akcja Humanitarna przeznaczy 500 000 zł na opłacenie najpilniejszego wsparcia. Fundacja jest w kontakcie z władzami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi w terenie, żeby odpowiedzieć na najpilniejsze potrzeby, ale i nie pozostawiać bez pomocy tych, którzy będą musieli wrócić do zdewastowanych mieszkań i zalanych domów. Rzeczniczka akcji Helena Krajewska powiedziała, że teraz jest czas, by zjednoczyć się i ruszyć z pomocą tym, których najmocniej dotknął ten kataklizm. Dzisiaj wyruszamy z pierwszym transportem. To będą artykuły bardzo podstawowe, pierwsze potrzeby, jak woda, jak żywność. Polska Akcja Humanitarna prosi też o wsparcie finansowe. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Amerykańskie służby Secret Service udaremniły kolejną próbę zamachu na Donalda Trumpa. To zdarzenie doszło na Florydzie, kiedy były prezydent grał w golfa. O okolicznościach sprawy mówi szeryf Palm Beach Rick Bradshaw. Agent Secret Service, który był na polu golfowym, wykonał fantastyczną robotę, bo od razu zaczął do niego strzelać. Wówczas sprawca uciekł. W miejscu, z którego uciekł, znaleziono karabin AK-47 z lunetą, dwa plecaki i aparat fotograficzny. Donald Trump został ewakuowany, nic mu się nie stało. Niedoszłego zamachowca aresztowano. To 58-letni zagorzały zwolennik pomocy dla Ukrainy. W Polskim Radiu 24 jest specjalne wydanie programu poświęconego powodzi na południu Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Stan alarmowy jest teraz na 92 stacjach hydrologicznych, a ostrzegawczy na 34. Do zlewni rzek na południu Polski aktualnie pozostają ostrzeżenia hydro trzeciego stopnia. IMGW poinformował, że sytuacja meteorologiczna poprawia się, ale hydrologiczna pozostaje niebezpieczna. Na zachodzie i południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Na termometrach od 18 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 12. Tu Myśliwiecka 357. Kamera obskura na początek naszego spotkania. Tu Myśliwiecka 3/5/7. To audycja, w której informujemy o tym, co jeszcze dzisiaj pojawi się na naszej trójkowej antenie, ale także w podcastach na naszych stronach internetowych. To również audycja, w której wspólnie wybieramy piosenki, więc proszę śmiało dzwonić. 22 i 7 trójek. Rafał Wodziński czeka na te telefony, a także ten program wydaje, realizuje Krzysztof Sagan. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Razem jesteśmy do godziny 14, ale te piosenki i te wybory również można zgłaszać na maile. myśliwiecka@polskieradio.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gorillaz on Melancholy Hill. To przed chwilą w Trójce, a już za chwilę Tomasz Makowiecki w utworze Warszawa Wschodnia, który w miniony weekend pojawił się w ramach trzeciej edycji festiwalu Great September. No i gdy te festiwalowe emocje zaczęły powoli schodzić, to zerknęłam na swojego maila, a tam wiadomość od jednego z naszych słuchaczy, pana Marcina. Serdecznie dziękujemy za możliwość przyjęcia ciekawych doznań i było pięknie, eklektycznie. No to prawda, ten festiwal charakteryzuje się tymi cudownymi chwilami, kiedy tylko możemy wejść do jednej z łódzkich przestrzeni i eksplorować, odkrywać muzykę na nowo, tę polską muzykę w szczególności. Chociaż nie wszyscy artyści po polsku śpiewali, to myślę, że to był naprawdę udany festiwal. Pan Marcin zdobył wejściówki na naszej trójkowej antenie i to jest też ogromna radość słyszeć, że się podobało. Proszę intensywnie słuchać Trójki, ponieważ te propozycje wejściówek na wszelakie wydarzenia, nie tylko te muzyczne, pojawiają się raz na jakiś czas. No to my teraz wracamy wspomnieniami do Great September. Zamiast snów lepka mgła, znów się bez wspomnień. Inna ty, inny ja i ktoś. Bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. Słyszę kroki, coś porusza się. We'll be right back. Tomasz Makowiecki, Warszawa Wschodnia, to jeden z 13 utworów, które zasilają jego najnowszy album Bajlanda. Ten ukazał się 15 lutego tego roku i który również pojawił się w ramach Great September, ale nie tylko jako artysta występujący przed publicznością i grający swoje utwory, ale także jako artysta pojawiający się na panelach. No bo dokładnie na jednym panelu artysta zadbaje o siebie, w którym to pojawiła się ogromna dyskusja na temat tego, czy artyści powinni dbać o siebie, czy jednak oddawać te role menadżerom i wytwórniom muzycznym. Tych paneli dyskusyjnych było całkiem sporo w ramach Great September. Mnie też udało się być na niektórych z nich i muszę przyznać, że to jest takie uzupełnienie tych wydarzeń muzycznych o takie dodatkowe nie tyle doznania, ale też informacje. Można się przyjrzeć tej branży z trochę innej perspektywy, poznać ludzi tworzących muzykę, ale też nie tylko samych artystów, ale także właśnie wspomniane wytwórnie. A teraz gra nam The Andy Warhols za 7 minut. Najnowszy serwis informacyjny Informator Powodziowy. Like a whore from at least 10,000. Autopromocja Polskiego Radia. A więc wojna. Wrzesień 1939 roku w archiwach Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Niemiecki sposób działań, czyli szybkie uderzenia wojsk pancernych wdzierających się na tyły, był szokiem dla wszystkich. Polonceni, zwyciężymy wroga! Wróg nie jest silny, wróg jest słaby! Drogi muszą być wolne dla wojska! Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek. Nie wytrzymam, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na mililitr. Olejek gosikowy. Płyn stomatologiczny. Wskazania. Produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 12:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Romuald Wójcik, zapraszam. Sejm włącza się w pomoc powodzianom. Przy Wiejskiej ruszyła zbiórka darów. Marszałek Szymon Hołownia mówi, że zbierane są rzeczy, o które proszą sztaby kryzysowe. Oni mówią, potrzebujemy przede wszystkim oczywiście wody, najlepiej w 5-litrowych dużych opakowaniach. Potrzebujemy środków czystości, potrzebujemy żywności, która jest hermetycznie zamknięta, puszki, tego rodzaju rzeczy. Niektóre z sztabów kryzysowych mówią o osuszaczach, łopatach, wiadrach, workach, rękawicach, czyli o tym sprzęcie, który będzie teraz w tych dniach, kiedy okres ratowania został zakończony, a otworzył się dużo dłuższy okres odbudowywania. Jutro ma się odbyć specjalne posiedzenie Sejmu, na którym posłowie zajmą się projektami pomocowymi. No, Polszczyźnie nie wytrzymał zbiornik Topola w rejonie wsi Kozielno na Nysie Kłodzkiej. Woda wylewa się w sposób niekontrolowany i płynie w stronę Otmuchowa i dalej do Nysy. Władze Paczkowa położonego tuż przed zbiornikiem Kozielno poprosiły o sprawdzenie stanu technicznego obiektu. Proszą też mieszkańców o zgłaszanie potrzeb dotyczących ewakuacji. Na Śląsku, zwłaszcza na południu regionu, nieprzejezdnych jest wciąż wiele linii kolejowych, mówi Maciej Pezdek z PKP. W związku z aktualną sytuacją pogodową obowiązuje przerwa w ruchu pociągów na odcinkach Bohumin-Wodzisław Śląski oraz Chałupki-Racibórz. Koleje Śląskie wprowadziły tam zastępczą komunikację autobusową. Pociągi do Czech nadal kończą bieg w Polsce. Dla połączeń z Warszawy ostatnią stacją jest Rybnik oraz Kędzierzyn-Koźle, a dla połączeń z Przemyśla i Krakowa ostatnia stacja to Czechowice-Dziedzice. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na portalu Pasażera. Pamiętajmy, że powódź ciężko doświadcza także zwierzęta. Wiele z nich jest uwięzionych na zalewanych podwórkach. Woda wdziera się również do schronisk. Organizacje prozwierzęce apelują, by uwolnić psy z łańcuchów i kojców, bo to one są w szczególnym niebezpieczeństwie przy wezbraniu fali powodziowej. Apel dotyczy też zwierząt gospodarskich, które są na uwięzi lub w zamknięciu. W Polskim Radiu 24 jest specjalne wydanie programu poświęconego powodzi na południu Polski. Kolejny serwis w Trójce o 13. A już za chwilę powiem o tym, co nowego pojawiło się w naszych trójkowych podcastach. Tymczasem zachęcam do kontaktu 2 2 i 7 3. Oh. What you like, what I like. Why can't we both be right? Rafał Wodziński czeka na telefon od naszych słuchaczy i słuchaczek. 2 2 7 3. Kto ma ochotę wybrać piosenkę i ją komuś zadedykować, proszę śmiało dzwonić. A jeżeli ktoś woli pisać, to również nasza skrzynka mailowa czeka na wiadomości. myśliwiecka@polskieradio.pl. A teraz zgodnie z zapowiedzią zerkamy na naszą trójkową stronę internetową, na której pojawiły się nowości. Dzień dobry, to ja i mogę właściwie powiedzieć, że jestem taką osobą, która fascynuje się całym bogactwem trójkowym zgromadzonym w podcastach. Oczywiście przybywam po to, aby przypomnieć o tym, że na naszej stronie internetowej mamy zakładkę podcasty i tam wszystkie nasze audycje, w których opowiadamy o świecie, spotykamy się z gośćmi, można znaleźć w dowolnym momencie, wtedy, kiedy poczujemy taką potrzebę, takie życzenie. Także w aplikacji trójkowej i na dowolnie wybranej platformie streamingowej nasze programy są dostępne. I dzisiaj chciałam zaprezentować fragment programu Moniki Bożym, Przyjemność po mojej stronie. To jest program, w którym Monika z jednej strony rozmawia o ciele, o przyjemnościach związanych z tym bardziej bliskim ciału światem, ale jednocześnie jest to też program, w którym ta przyjemność bywa omawiana na różne sposoby i dzisiaj o przyjemności tworzenia. Fragment rozmowy z Pauliną Przybysz, oczywiście znaną wszystkim wokalistką, autorką muzyki, dziewczyną, która wydaje się w pogodzeniu z własnymi potrzebami pięknie prowadzi swoją karierę artystyczną. Była gościnią Moniki Bożym, rozmawiały także właśnie o tych przyjemnościach tworzenia. Przyjemnościach, ale czasami też trudach czy pewnych zabiegach, które trzeba wcześniej przeprowadzić, aby powstała piosenka. A jak to w ogóle jest? Jak to się w tobie rodzi? Czy jest jakieś takie uczucie albo jakiś taki proces myślowy, który ci sygnalizuje, o, Idziemy. Z tego będzie piosenka, idzie to. No najpierw w ogóle jest proces pójścia do studia, bo prawda jest taka, że w wyniku różnych zajętości czasami nie wchodzę tam długo, przez wiele, wiele dni i tam zbiera się kurz. Czasami poświęcam jeden dzień tylko na to, żeby przygotować sobie pracownię. I idę tam, ścielę, odkurzam, stawiam świeczuszki i nic nie robię, nic nie tworzę. Zostawiam to, zamykam. I następnego dnia wstaję, ogarniam pieski i myślę sobie, moja pracownia na mnie czeka. Czyli ten proces się wydarza już tam, w sensie najpierw jest moment umieszczenia Pauliny w pracowni. No. I dopiero wtedy zaczynasz myśleć o piosence? Tak, poniekąd tak. No, bo wiesz, bo to tak myślę, że jest w ogóle taki romantyczny obraz tej weny i tego, jak piosenka powstaje, że nie wiem, krzątasz się, gotujesz ryż, a wiem, że bardzo lubisz ryż. Kocham ryż. Żeby... A czy wiesz co, takie momenty, kiedy na przykład nachodzi mnie jakaś fraza poetycka, są najczęściej wynikiem tego, że na przykład jadę sobie gdzieś sama samochodem i no wiadomo, słucham sobie książek albo muzyki, radia, Trójki coraz częściej. Cieszymy się, że to mówisz i to słyszeć. Ale miewam tak, że wyłączam wszystko i to w ogóle, to jest bardzo dziwne, bo to mnie tak napada w sposób taki, że ja czasami wyłączam, zanim pomyślę, że chcę wyłączyć, tylko po prostu moja ręka już jakby odcina wszelkie bodźce i wtedy jakby tak spienia się we mnie to, że ja muszę ze sobą pogadać. I to jest ekstra. I naprawdę są takie po prostu momenty, kiedy jestem gotowa zadawać sobie odważne pytania. Takie wprost. I mało tego, robię to na głos, jak jestem sama w tym samochodzie. To ma 300 razy większą moc niż pomyślenie sobie tego pytania i prawda, zasypania go sobie jakimś pyłem, a tam dobra, później. Tylko faktycznie to pytanie pada, ono jest dla mnie słyszalne i ja zaczynam na nie odpowiadać. Co jest zabawne, czasami robię to po angielsku i nie wiem dlaczego. Może to wynika jakby z tego, że jestem właśnie, że ja chłonę bardzo kulturę jednakże zagraniczną i większość piosenek, które gdzieś mi prawda, serce rozwalało na cząstki i składało, było piosenkami po angielsku. I wtedy czasami wypowiadam takie zdania w tych odpowiedziach albo pytaniach, które sobie nagrywam na dyktafon spiesznie, bo myślę sobie, dobra, to chcę pamiętać albo to chcę śpiewać. To był tylko fragment, oczywiście cała rozmowa Moniki Bożym z Pauliną Przybysz dostępna jest w naszych podcastach. Przyjemność po mojej stronie to jest ten szyld, pod którym podcasty można odnaleźć na naszej stronie, w naszej aplikacji, na dowolnie wybranej platformie streamingowej, co bardzo serdecznie polecam, bo przyjemności nigdy dosyć i dziękuję bardzo za to spotkanie. A jutro Michał Nogaś. Agnieszka Szydłowska mówiła o naszych nowych propozycjach podcastów, a już teraz David Podsiadło i Pastempomat. Wpatrzony w białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni Proszę. Ja tak zagranicznie, ale to jest nasz polski Dawid Podsiadło w utworze Pastem Pomad, a już w studiu Trójki Paweł Turski. Zapowiedź tego, co pojawi się, zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Dzień dobry, Gosiu. Tak, bardzo dużo tematów u nas oczywiście powodziowych będzie. Połączymy się na początku z Nysą i Michałem Fedusio, który właśnie jest na miejscu. Też jako wydawca wysłałem naszą koleżankę Monikę Suszek na Kongres Budownictwa Polskiego. On trwa w Muzeum Historii Polski, aby się dowiedziała, jak powinny powstawać domy, aby tych domów, w których żyjemy, nie zalewało. Wrócimy też do wypadku na A1, bowiem już rok mija od wypadku właśnie na tej trasie. I Sebastian M. wciąż pozostaje na wolności. Dostał złotą wizę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i nic nie zapowiada tego, że stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No i wychodząc z tego wypadku na A1, zajrzymy na trasę łazienkowską tutaj po sąsiedzku. Wczoraj miał miejsce wstrząsający wypadek i o tym, dlaczego w ogóle dochodzi do takich wypadków, Wojtek Zawioła, który będzie z Państwem od 16 do 19 w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki porozmawiać z Markiem Konkolewskim, ekspertem do spraw ruchu drogowego. Też oczywiście zajrzymy do Niemiec, gdzie od dzisiaj obowiązują kontrole graniczne na wszystkich granicach, nie tylko z Polską, Austrią, Czechami, lecz także z krajami takimi jak Dania, Luksemburg, Francja. Tam do tej pory kontroli granicznych nie było. W Pulsie Trójki Sylwia Białek porozmawia z ekspertami o infrastrukturze krytycznej. Coraz częściej słyszymy, że wały nie powstawały, bo mieszkańcy protestowali, że zbiorników retencyjnych nie było, bo się okazało, że już wcześniej te działki sprzedano i tam powstały domy, i o tej infrastrukturze krytycznej porozmawia Sylwia Białek z ekspertami. Też odwiedzi nas Michał Mikołajczyk z Polskiego Czerwonego Krzyża. Ja z panem Michałem rozmawiałem wczoraj, przygotowując do porannego. Zapraszamy do Trójki materiał o tym, jak pomagać, i pan Michał dzisiaj opowie więcej o akcji PCK. Ta dzisiaj ruszyła już tak w pełnej parą i też na koniec, jeżeli zaczęliśmy od Nysy, to do Nysy też zajrzymy na koniec. Tam też są nasi ludzie ze studia reportażu, którzy już przygotowują reportaż, ale też jakiś dźwięk, mówiąc w żargonie radiowym, popełnią dla popołudniówki trajkowej, więc od Nysy do Nysy przez inne tematy. Zapraszamy do Trójki dzisiaj po godzinie 16, a o tym, co w programie opowiadał Paweł Turski, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dzięki. Ja polecam, aby zapamiętać numer 227 trójek, nie tylko do Zapraszamy do Trójki, ale także do naszego dzisiejszego programu Tu Myśliwiecka 357. A ja mogę coś zadedykować? Nie. Bardzo proszę. To zadzwonię. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know that in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy,